राम यह प्रवचन प्रेम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 12 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो महाराज क्या सुना है बताओ। सोते कोई मन में आती हो तो खेचतान करने अब याद करो खेचतान कर लो नहीं कोई बाधा लगती हो बचकर आती हो कोई बसी होती हो तो बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपन मन में तो आई थी बात हमारे तो मन में बात ऐसी आई है हमारे मन की बात तो हो जाए तो कुछ करना कुछ बांधना कुछ जानना कुछ धारना कुछ करना बाकी नहीं रहता। इस बात बहुत ही बढ़िया बात है पर आप कोई कह देते तो वो सुना देते। अच्छा तो शरीर अलग होने की बात पता हाँ भाव शरीर वाली बहुत ही बढ़िया बात है मेरे मन में आई वो भी बढ़िया है भाव वाली भी बढ़िया है सब बढ़िया बात सब बहुत बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण। देखो बड़ी सुगम है बड़ी बढ़िया है और आपके अनुभव की है। नारायण नारायण मैं हूं ये सबका अनुभव है मैं हूं। कोई कह सकता है कि इसका पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं संदेह है इसमें संदेह नहीं मैं हूं ये बिल्कुल निसंदेह बात है। तो मैं हूं इसमें मैं तो अलग अलग है हूं सब एक है इसमें मैं हूं इसमें मैं को आप मुख्य मानते हैं हूं को मुख्य नहीं मानते ये गलती है। अगर हूं को मुख्य मान ले तो निहाल हो जाए एकदम तत्व जीवन मुक्त महापुरुष जिसको कहते वो हो जाए आप। कैसे कि मैं है ये है अपरा प्रकृति और हूं है परा प्रकृति। भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता अपरेयम ये अपराय अहंकार तक आठ पृथ्वी चौतीस वायु आकाश पांच मन बुद्धि अहंकार जीव भूता उसको जीव कहते जीव भूता बता जीव बना हुआ जीव है नहीं, जीव भूतम, जीव भूत है, जीव बना हुआ, वो भगवान ही परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति की क्या पहचान है? तो ये दम धार्यते जगत, जिस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, ये जगत को धारण कर रखा है परा प्रकृति ने, परा प्रकृति जीव रूप है, उसने जगत को धारण कर रखा है। ये बात हर एक किस्म में नहीं आती, जगत को भगवान ने धारण कर रखा ना, भगवान और महात्माओं की दृष्टि में जगत नहीं है। परमात्मा दृष्टि कहते मत्ता पर तरम नान्य किंचित, मेरे सिवा किंचित है ही नहीं। और महात्माओं की दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है। अब जगत को धारण किसने किया? जीव ने, और जीव भूत है उसने जगत को धारण किया है। जगत धारण कहाँ से हुआ है? ये अहम से हुआ है। अहम जो परा अपरा प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रदृष्ट था, आठ प्रकार के भेदों वाली भिन्ना प्रकृति है, इसने संसार को धारण किया है। तो संसार मैं से पैदा हुआ, अहम से पैदा हुआ है। अगर मैं से रहित हो जाए, अहंकार मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा, परम संसार नहीं रहेगा। कब के जब शरीर से आप अहम हो जाते, ये शरीर के साथ में अहम, और जो आप जीव रूप मैं मानता हूं मैं हूं, उसमें मैं के साथ में संसार है, मैं से ही संसार प्रकट हुआ है। मैं से विमुख होते ही संसार मिट जाएगा। संसार का कारण मूल मैं है। तो मैं क्या है? मैं दो भाव हम कर लें, मैं ये शरीर, तो शरीर एक है प्रतीत होने वाला शरीर, एक है भाव शरीर। प्रतीत होने वाला शरीर एक भाव शरीर। प्रतीत होने वाला शरीर क्या है? स्त्री है पुरुष है, ये प्रतीत होने वाला शरीर है। प्रतीत दिखने वाला, सामने दिखे ये स्त्री है ये पुरुष है, ये है प्रतीत होने वाला शरीर। भाव शरीर क्या है? तो लौकिक भाव और अलौकिक भाव, भाव दो होते हैं, एक लौकिक भाव होता है एक अलौकिक भाव होता है। तो लौकिक भाव क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये भाव है। प्रतीत होने वाला शरीर दिखता है प्रत्यक्ष, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पर भाव दिखता नहीं है। दिखता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये भाव शरीर है, ये संसार का भाव है। और दूसरा भाव शरीर असली क्या है? असली भाव शरीर है मैं भगवान का हूं, साधक के लिए, साधक के लिए मैं साधक हूं, साधक। अब साधक तीन तरह हो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का, मैं साधक हूं। तो मैं शरीर हूं, मैं साधक हूं, ये दो हुए। मैं शरीर हूं प्रतीत होने वाला है, और मैं साधक हूं ये प्रतीत नहीं होता, दिखता नहीं है, मैं साधक हूं। अब मैं जो साधक हूं, इसमें मैं साधक हूं ऐसा होता है, मैं एक साधु हूं, कल्पना करो मैं एक साधु हूं और मैं साधक हूं, तो मैं साधु हूं ये प्रतीत होने वाला है, मैं साधक हूं ये भाव है। भाव का प्रतीत होने वाला तो क्या होगा? खाना पीना, चलना फिरना, उठना, ये प्रतीत होना शरीर भाव होगा। और भाव शरीर में क्या होगा? कि साधक हूं तो साधन करना मेरा काम है, ये खाना पीना लड़ना ये मेरा नहीं काम है, मैं तो शरीर का प्रतीत होने वाला शरीर का काम है। भाव शरीर का काम है भगवान का, उसमें मैं कर्म योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अंत योगी, योगी हूँ मैं, योगी, ये भाव शरीर है। अब जो भाव शरीर है और प्रतीत होने वाला शरीर है, इनमें बढ़िया बात कब होगी? कि जब भाव शरीर पहले दिखे और प्रतीत होने वाला शरीर पीछे दिखे तो आपकी सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। और प्रतीत होने वाले शरीर को मुख्य मानोगे तो आप सीख लोगे, बोध नहीं होगा, सातों बात सीख जाओगे, बड़े पंडित बन जाओ, चारों वेदों छह शास्त्रों के पंडित बन जाओगे, बड़े भारी, परंतु अस्तित्व तत्व ज्ञान नहीं होगा। भाव शरीर है इसकी मुख्यता हो और प्रतीत होने शरीर गौणता हो जाएगी तो आप संत हो जाओगे, तत्व हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो भाव से मैं साधकों की भाव है, अब क्या पता लगे आप कौन हो कि मैं तो योगी हूँ, मैं तो तत्वज्ञ हूँ, तत्व ज्ञानी हूँ, तो तत्व जिज्ञासु हूँ, मैं भगवान का भगत हूँ, जिज्ञासु हूँ। तो जिज्ञासु ये भाव शरीर है और प्रतीत होने वाला, ये प्रतीत होने वाला शरीर जो दिखता है प्रतीत होने वाला, तो मैं जिज्ञासु हूँ अपने को, पहले मैं साधु हूँ ये दिखता है कि मैं जिज्ञासु दिखता, चलो कोई पूछे तो मैं तो भी साधु हूँ। तो अभी प्रतीत होने वाले शरीर की मुख्यता है, कोई पूछे कि तुम हो कौन हो तो प्रश्न करे मैं तो जिज्ञासु हूँ, ये पहले दिखे और पीछे प्रतीत होने वाला शरीर दिखे, अब सिद्धि होने वाली है, उसकी सिद्धि हो जाएगी बहुत जल्दी। और प्रतीत शरीर होने वाले शरीर को मुख्य बनेगा तो सीख लेगा, सिद्धि जल्दी नहीं होगी। और साधन करे वो निश्चित नहीं जाएगा, समान मनन निर्ध्यासन करे, जब ध्यान कीर्तन करे, साधन निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, समय पर होगी, किसी जन्म में होगी कि समय पर होगी, परंतु वर्तमान में नहीं होगी। और भाव शरीर की ही मुख्यता होए, भाव शरीर की ही मुख्यता, प्रतीत होने की अमुख्यता, अचानक बात में जिज्ञासु, मैं तो भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ ये भाव शरीर है, मैं स्थूल बात बताता हूँ, सूक्ष्म बात आपे आ जाएगी, मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ हो जाएगा, मैं जिज्ञासु हूँ हो जाएगा, तो जिज्ञासा की मुख्यता हो जाएगी, फिर व्यवहार की मुख्यता नहीं रहेगी। जिज्ञासा की मुख्यता होने पर जिज्ञासु ये तो है भाव शरीर का अभिमानी, और जिज्ञासु की जो जिज्ञासु अपना मुख जिज्ञासा ही रह जाए, केवल जिज्ञासा, मानो जानने की इच्छा, केवल जानने की इच्छा रही और तत्व ज्ञान हुआ। जब तक अहम है तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है, अहम जिज्ञासु तो न रहे और जिज्ञासा ही रहे, केवल जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा रहते ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही भगत हूं तो मेरी भक्ति है, तो भक्ति है मैं भक्ति करता हूं, तो भक्ति करता हूं तब तो भगत की मुख्यता होती है, और भगत की मुख्यता छूट करके केवल भक्ति हो, मन भगवान का प्रेम हो, भगवान का प्रेम हो, केवल भक्ति रह जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं योगी हूँ तो योगी हूँ मैं, तब योग का अभिमान जब तक रहेगा तब तक योग की प्राप्ति नहीं होगी। योगी हूँ ऐसा अहम नहीं रह करके योग रहेगा केवल, तो योग होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रक्रिया है उस तत्व की प्राप्ति के लिए, जहाँ केवल जिज्ञासा रही, केवल भक्ति रही, केवल योगी रहा, योग रहा, वहां पर योगी नहीं है, भक्त नहीं है और जिज्ञासा जिज्ञासु नहीं है, तो फिर ज्ञानी नहीं होगा। और जिज्ञासु होकर के ज्ञान को सीख लेगा, और सीख नहीं पाए उतर करके बोध भी हो जाएगा, तो मैं ज्ञानी हूँ ऐसा रहेगा, मैं भगत हूँ ऐसा रहेगा, मैं योगी हूँ ऐसा रहेगा। ध्यान देने एक बारीक बात है, मैं जिज्ञासु हूँ, वे जिज्ञासु पने की मुख्यता रहेगी, मैं शरीर हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ये अमुख्यता हो जाएगी, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, मन तत्व ज्ञान का सूक्ष्म अभिमान रहेगा। वो सूक्ष्म अभिमान है, वो मतभेद करता है, वो न होने से फिर मतभेद नहीं रहेगा, वो ज्ञान है, भक्ति है, योग है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, भेदा भेद है, ये नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा, एक परमात्मा रह जाएगा। जब तक सूक्ष्म अहम भाव है तब तक ये मतभेद रहेगा, मतभेद सूक्ष्म रहने पर कल्याण हो जाएगा, सूक्ष्म भेद होने पर कल्याण हो जाएगा, परंतु जो असली प्रेम है, असली तत्व है, उससे दूर हो जाएगा। दूर तो नहीं होगा, उसमें मुक्ति हो जाएगी, परंतु अत्यंत जो प्रेम है, बोध, अत्यंत बोध, गहरा बोध है, अत्यंत प्रेम है, वो नहीं प्राप्त होगा जब तक ये भेद रहेगा। और वो भेद न रहकर प्रेम हो जाएगा तब द्वैत अद्वैत विसर्जित भेद नहीं रहेगा, ये भेद रहेगा ही नहीं, भेद है ही नहीं, तत्व भेद है नहीं, ये भेद अहम से होता है। अहम का कितना ही सूक्ष्म रूप हो, उसकी सत्ता होगी तब भेद रहेगा, और अहम का अत्यंत अभाव होने पर फिर भेद नहीं रहेगा। इस वास्ते अहम से संसार प्रकट हुआ, संसार मात्र अहम से पैदा हुआ है, अहम से इधर तो है संसार, और अहम के उधर है वो तत्व। अब आप बैठे, आप स्वयं मैं हूँ, ये जो हूँ पर अहम है, उस अहम से इधर तो संसार है, और अहम इसको छोड़ दे, इसे विमुख हुए तत्व हो जाएगा, जहाँ अहम से विमुख हुए वही तत्व हो जाएगा, उसको कह नहीं सकते, शब्दों से नहीं कह सकते, और हो जाएगा वो स्वाभाविक सतह। ये सूक्ष्म अहम है, अहम बहुत सूक्ष्म अणु है, एक बहुत सूक्ष्म है, ये आखिरी चीज है। निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, निर्मम और निरहंकार होने से शांति मिलती है। तो मैं हूँ ये अहंकार सर्वथा मिट जाए, तो अहंकार का लेश लेते हुए शांति हो जाती है, पर शांति में खुश हो जाता रह जाता तो उस अटक रह जाए, यहाँ द्वैत अद्वैत वाद अटक जाते हैं। अद्वैत अद्वैत में शांति है, ये शांति योग की बात है, योग होता है उसमें शांति होती है, तो शांति प्राप्त होकर के और अगाड़ी परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्थिति निस्पर निर्ममो निरहंकार सब शांति बदी गति, शांति होने के बाद फिर क्या ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति होगी, ब्राह्मी स्थिति है, वह मैं नहीं है, ऐसी ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, निरहंकार होने पर ब्रह्म स्थिति होगी, नहीं नाम प्राप्ति विमुक्ति, इस ब्रह्म को प्राप्त होकर के फिर मोह नहीं होता, इसको अंतकाल में भी हो जाए तो तत्काल मुक्ति हो जाएगी, अगर पहले हो जाए तो पहले हो जाएगी, ऐसा ब्रह्म स्थिति पर तो नहीं नाम प्राप्ति विमुक्ति स्थित श्याम अंतकाल भी ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। तो देह है ये कहाँ तक है, अहम तक है, ये देखो आठ प्रकार की प्रगति है, ये एक रेत सूक्ष्म है, भूमि पृथ्वी जितनी स्थूल है इतना जल स्थूल नहीं है, जल सूक्ष्म है, रेत को तो आप पोटली बांध लो, पानी की पोटली बांध लो, या पानी सूक्ष्म है, भूमि आप सूक्ष्म है, अब आपसे सूक्ष्म है तेज, पृथ्वी जल तेज, तेज भूमि आप अनल अनल अग्नि तेज सूर्य, ये तेज उससे सूक्ष्म है, जल से जैसे शीशी में आप जल भर लोगे बाहर नहीं आएगा, पर तेज में कांच लगाए तो बाहर प्रकाश होगा, मान जैसे कपड़े में मिट्टी बांध लोगे ऐसे पानी को नहीं बांध सकते, पर कांच के शीशे में पानी बांध लोगे, पर कांच के शीशे में लाल कलर के शीशे में प्रकाश नहीं बनेगा, प्रकाश बाहर आ जाएगा, तो प्रकाश सूक्ष्म है, तो पृथ्वी सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म प्रकाश है, भूमि आप अनल इनसे सूक्ष्म वायु, वायु इनसे सूक्ष्म है, कि वायु इतना सूक्ष्म है कि वो पता ही नहीं होता, तेज का प्रकाश तो होता है, वायु को सूक्ष्म रूप पड़ती नहीं होता, वायु उसका स्थूल रूप होता है, सबका स्थूल सूक्ष्म सबका है, सबका स्थूल और सूक्ष्म रूप है, अब गाय वायु का सूक्ष्म रूप क्या है जो यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा भरा हुआ है, पता नहीं दिख रहा। उस वायु को प्रकट करे, ऐसे ऐसे हलचल करोगे वायु प्रकट हो जाएगा। वो सूक्ष्म रूप है वायु भरा हुआ, जिस तरह पानी भरा हुआ रहता है उसमें ऐसे थापे लगाए जाए तो तरंग पैदा होती है। वो तरंग पैदा होती है जो सूक्ष्म होती होती ठेर तालाब किनारे तक पहुंचती है तरंग। ऐसे ऐसे ऐसे करने से वायु पैदा होता है, ये स्पष्ट होता है। ये तरंग होगी वायु की, वो सब जगह फैलती है। वायु शब्द होता है, शब्द होता है यार, शब्द तरंग फैलती है, ये जाती है। तो नजीक ज्यादा हो गए कम, तो तरंग होती है पहले मोटी होती है, छोटी छोटी होती होती होती तो बहुत बारीक हो जाती है। तालाब के किनारे तक जाते हैं तो बहुत बारीक हो जाती है, पता ही नहीं लगता। इस तरह से ये शब्द है यहाँ प्रकट हुआ, नजीक जरा बहुत सुन, पता ही नहीं लगता, सुनेगा ही नहीं, वहाँ इतना सूक्ष्म हो जाएगा। तो ये हुआ तेज, तेज का प्रकाश हुआ प्रकाश, ये प्रकाश है जो इतना सूक्ष्म है, जल से सूक्ष्म तेज वायु, इसे वायु तेज है, वायु वायु है जो सूक्ष्म है यहाँ पर दिखता नहीं है। वायु से सूक्ष्म में आकाश, वायु में हलचल तो होती है, ऐसे पंखा करने से प्रकट हो जाता है, पर आकाश में हलचल नहीं होती, आकाश का भर नहीं होता। आकाश मान पोला, जो आकाश पोल है ना, ये साहब ये पोल वो आकाश, ये आकाश है, ये है जी रहता है, इसका हलचल नहीं होती जैसे वायु में होती है, ऐसे तो सूक्ष्म आकाश है। तो भूमि अनल आप, भूमि रापो नलो वायु खंग खंग, तो खम आकाश हो गए, आकाश से सूक्ष्म है मन, मन आकाश से सूक्ष्म है। मन वाकर सूक्ष्म क्या कि आकाश पोलाट दिखती तो है, मन की पोलाट नहीं दिखती, मन दिखता ही नहीं, मन दिखता ही नहीं, इतना सूक्ष्म मन है। मन क्या कि जो संकल्प करे हो, तो मन में संकल्प विकल्प जो पैदा होते हैं, मन में ये बात आई, मेरे मन में ऐसी बात आई, तो मन में बात आई, मन नहीं दिखता है, मन का संकल्प दिखता है। जैसे वायु दिखता नहीं है, स्पंदों से दिखता है, ऐसे वायु निराकार रूप से रहती है, अग्नि देशाय में दिखती नहीं है, प्रकट रूप से दिखती है। ऐसे मन में संकल्प प्रकट होता है, तब मन दिखता है, ये मन हुआ संकल्प हुआ, तो मन हुआ। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि क्या कि मन को भी जानती है, और ये सब कुछ जानती है। अब जानने की बात आ जाती है मन के बाद में, पहले इंद्रियों की जानता है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो मन है उसमें संकल्प है, बुद्धि में क्या है, एक निश्चय है, एक पक्का निश्चय बुद्धि है। अब बुद्धि है उसकी एकता होनी चाहिए, वो एकता होनी चाहिए सम बुद्धि से, सम बुद्धि, बुद्धि सम होनी चाहिए, सम जैसे सुरन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधुषु साधु सुपीछ पापेशु सम बुद्धि, पापी में भी साधु में भी सम बुद्धि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचे स्वभाग्य पंडिता समदर्शिन, वो सम बुद्धि होगी। तो बुद्धि मन से सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म है अहम, क्या पता है इसका कि मैं जो हूँ आप कहते हो, ये आप मैं हूँ, ये आप बुद्धि हो कि बुद्धि के आप हो कि आपकी बुद्धि है। तो यहाँ कह सो मेरी बुद्धि, तो मेरी बुद्धि कहने वाला आप अहम, ये मुख्य हुआ और बुद्धि गौण हुई। मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि का ये नहीं कहते, मैं बुद्धि नहीं कहते, मेरी बुद्धि। तो आप इसे सूक्ष्म है, वो मेरी कहने वाला अहम हुआ, अहम। अहम से सूक्ष्म क्या है, आपका स्वरूप है, अहम से सूक्ष्म आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप है, वो अहम के जाति का नहीं है। अहम तक तो अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृति, अपरा, ये अपरा जड़ प्रकृति है। और इस तस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे बड़ा प्रकृति जीव रूप, तो इसका जीव रूप है वो परा प्रकृति है, तो इस जाति की नहीं है। इस जाति में सूक्ष्म सूक्ष्म अहंग तक है बस, जड़ता में अहं तक जड़ता है, सूक्ष्म एक एक से सूक्ष्म, और जीव जो इसका प्राप्त है वो इससे भी सूक्ष्म है, वो इस जाति का नहीं है, जड़ जाति का नहीं है, वो चिन्मय है, चेतन जाति का। इस वजह से भगवान ने आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताई, और परा प्रकृति वह परा है, परा नाम श्रेष्ठ उत्तम प्रकृति भगवान की, और वो प्रकृति जिसकी है वो है परमात्मा, जिसका अहम ये जीव है उसका परमात्मा, उस परमात्मा का अंश ममी वंश हो जीव लोग जीव भूत परमात्मा का साक्षात अंश, अहम प्रकृति का अंश और जीव परमात्मा का अंश, मैं हूं इसमें मैं तो हुआ प्रकृति का अंश, हूं हुआ परमात्मा का अंश, हूं ना सत्ता हो सत्ता, तो सत्ता सत्ता में सब एक हो जाएंगे, मैं पर मैं भिन्न रहेंगे, वो सूक्ष्म मैं रहता है तब तो मत भेद रहता है, अद्वैत द्वैत विशिष्टा द्वैत ये सब, अरे सूक्ष्म अंग मिलने पर केवल सत्ता रह जाएगी, केवल सत्ता, उसमें भेद नहीं है, उसमें मत भेद नहीं होते, सिद्धांत भेद नहीं होते उसमें, वो है जी तत्व, तो वो चीज है वासुदेव सर्वम, अब इसमें मतभेद नहीं, वासुदेव सर्वम में मतभेद नहीं है, आचार्यों के जितने मत है उसमें मतभेद है, वासुदेव सर्वम मतभेद नहीं, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम वो कब होता है कि ये शरीर से अलग हो जाए, शरीर मैं तक शरीर है, अब मैं तक शरीर है, उस मैं प्रतीति की मुख्यता है कि भाव की मुख्यता है ये देख रहा है, प्रतीति की मुख्यता है तब तक सीखना सीखना है, बोध नहीं है, अगर प्रतीति की मुख्यता ना हो भाव की मुख्यता होगी, बोध की मुख्यता होगी, ज्ञान की मुख्यता होगी, तो शरीर की गौणता हो जाएगी स्वतः, वो गौणता हो जाने से फिर बोध हो जाएगा, अगर शरीर को जब तक मुख्यता रहेगी तब तक केवल सीखना सीखना होगा, तब तो ज्ञान नहीं होगा, इसमें भी सीखने में सूक्ष्म होते होते होते बहुत सूक्ष्म मुक्ति हो जाती है, परंतु वो जो मत भेद वो नहीं मिटता है, मुक्ति होने पर भी, और वो भी मिटने पर फिर भेद नहीं रहता, फिर ये अनेक भेद नहीं रहते, तो जब तक भेद किंच भी है, अद्वैत है सिद्ध है, अद्वैत है अद्वैत है, तब तक तो भेद है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये है, तो ये अहम के सूक्ष्म रूप में होने से भेद है, ये भेद मिटने पर अहंता में निर्मो निरहंकार से शांति मिलती है, इस वजह से कर्मयोग में भी निर्मो निरहंकार है, भक्ति योग में निर्मो निरहंकार संतों को सूक्ष्म, और ज्ञान में भी अहंकार बलन दर्पण काम क्रोधम वर्गम से निर्मम शांत ब्रह्म भूया कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, फिर ब्रह्म रूप हुआ, ब्रह्म रूप होने पर ब्रह्म रूप प्रसन्नात्मा हरदम प्रसन्न रहेगी, जब ब्रह्म रूप होता है तो कभी प्रसन्नता नहीं मिटती, हरदम प्रसन्नात्मा न सोचती न कल न इच्छा होती न चिंता होती न शोक होता, फिर समस्त सर्वेश सब में अपना स्वरूप दिखता है सब में, फिर मद भक्ति लभते पराम, फिर परा भक्ति होती प्रेम, परा भक्ति केवल प्रेम, प्रेमी नहीं होता माँ, प्रेमी होता है तब अपरा भक्ति है, भक्ति छूटी है, और प्रेम होता है प्रेम में मैं नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है प्रेमी नहीं होता, और ज्ञानी में ज्ञानी ज्ञान होता है ज्ञानी नहीं होता, योग में योग होता है योगी नहीं होता, और जब योगी है और ज्ञानी है और प्रेमी है तब तक तत्व की कमी है, सूक्ष्म अहंकार है, वो सूक्ष्म अहंकार मिटने पर फिर ज्ञान और प्रेम ये एक हो जाएगा, ज्ञान और प्रेम और योग और बोध और तत्व एक हो जाएगा, उनका वर्णन नहीं कर सकते, एक हो जाएगा सत्य स्वाभाविक, तो अब ये देह भाव बच जाएगा, उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात है खास, ये मनुष्य मात्र हो सकता है, इसका अधिकारी मनुष्य मात्र है, ये जो बताइए भाई अधिकारी होता है फिर होता है साधन चतुष्टय संपन्न होता है, होता है, ये प्रक्रिया बहुत बढ़िया अच्छी है, परंतु इसकी केवल लाग हो केवल लगन आपकी हो, आपने कोई पढ़ा ही नहीं जाना ही नहीं सीखा ही नहीं कुछ भी, केवल लगन हो तत्व प्राप्त हो जाएगी एकदम, स्त्री हो वेश परमगति को प्राप्त है, स्त्री हो वेश हो शूद्र हो किसी संप्रदाय का किसी देश का किसी वेश का कोई क्यों हो परमात्म प्राप्त हो जाएगा, और ये आग्रह पकड़ा प्रतीति को मुख्य पकड़ा रहेगा तो सीख लेगा, सीख जाएगा, सीखने पर भी बोध नहीं होगा, क्योंकि प्रतीति की मुख्यता है वहाँ, भाव की मुख्यता नहीं है। तो प्रतीति शरीर है, भाव शरीर है, उसमें मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो ये प्रतीति की मुख्यता है, प्रतीति की मुख्यता एकदम पीछे ज्ञान गौण भाव आदि की गौणता हो जाएगी। भाव की मुख्यता हो जाएगी तो अचानक भाव ही दिखेगा, पीछे दो नंबर में प्रतीति दिखेगी। अभी प्रतीति एक नंबर में देखती है, भाव दो नंबर में देखता है, और भाव की मुख्यता भाव पहले दिखेगा, प्रतीति पीछे हो गई। मैं तो जिज्ञासु हूं, ये पहले दिखेगा पीछे प्रतीति होगी, फिर उसे सिद्धि हो जाएगी। जब प्रतीति मुख्य हुई और सिद्धि हो जाएगी, यार प्रतीति मुख्य रहती है तो कितना ही पढ़ लो, कितना ही अभ्यास कर लो, वो भाव फायदा होगा। अभ्यास करेगा, भजन ध्यान करेगा, तो उसमें विलक्षणता आती जाएगी, जो जो करेगा विलक्षणता आती जाएगी, निरर्थक नहीं जाएगा, उद्योग निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु असली तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और भाव की मुख्यता हो जाए और प्रतीति गौणता हो जाए, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। तो भाव शरीर और प्रतीति शरीर दो ख्याल पाया ना, ये बात है। एक भाव शरीर है, भाव मैं जिज्ञासु हूँ, जिज्ञासु भाव शरीर है, मैं भगवत भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, ये भाव है। इस भाव में ये भाव बना, वो योगी का भी हो जाएगा, जिज्ञासु का हो जाएगा, सबका हो जाएगा। भाव की मुख्यता हो, प्रतीति कौन हुई, भाव की मुख्यता होने पर मैं पर नहीं रहता, मैं जिज्ञासु हूँ ऐसा नहीं रहेगा, मैं भक्त हूँ ऐसा नहीं रहेगा, मैं योगी हूँ ये नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा कि साधक हूँ, साधक रहेगा, फिर क्या कि जिज्ञासा रहेगी, फिर भक्ति रहेगी, फिर योग रहेगा, और इसके बाद में फिर योग भक्ति ये अलग अलग नहीं रहेगा। वो योग है वो, और बोध है वो, और जो वास्तव में भक्त प्रेम है वो सब एक हो जाएंगे, एक में प्रेम की मुख्यता हो जाएगी, वो प्रेम में मस्त हो जाएगा। ये है जीव का कल्याण उद्धार। इन तीनों के तीन श्लोक आए गीता में, कर्म का कर्म योग, कर्मणि अकर्मिया परिषेद, अकर्मणि से कर्मिया, ये कर्म का कर्म योग की खास बात। ये भक्ति की योमाम पश्यत सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, भक्ति की सर्वभूतस्तु आत्मानम सर्वभूतांशी आत्मनि, ये है ज्ञान की बात। किंतु अलग अलग सर्वभूतस्तु आत्मानम, अपने आप को सब भूतम देगा, सब भूत अपने में देखता है, ये ज्ञान है। अरे यो माम पर सब जगह भगवान को देखा, भगवान ने सबको देखता है, ये भक्ति है। और कर्म में अकर्म, अकर्म कर्म देखता है, ये कर्म योग है। तो कर्म और भक्ति ज्ञान तीनों होकर के फिर वो कर्म का कर्म, अकर्म अकर्म कर्म का अकर्म रह जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, मई रह जाएगा, सर्वभूतम आत्मान सर्वभूतम आत्मा नहीं, आत्मा रह जाएगा, वो आत्मा और परमात्मा और अभाव कर्म का अभाव ये रह जाएगा, इन एक होकर अहंकार मृत्यु एकता हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये खास बात, ये सब हो सकते आप जो हम जितने बैठे सब हो सकते हैं, इसलिए तो वो ऐसा अधिकारी बड़ा और फिर होगा, ऐसी बात नहीं। इसके अधिकारी सब है, इसके अधिकारी सब है, केवल चाहना, केवल इसकी चाहना वो अधिकारी है। चाहना बिना नहीं होता, कितना ही पड़ जाए, कितना ही हो जाए, जब तक मुक्ति की चाहना नहीं होगी, कल्याण की चाहना नहीं होगी, जोरदार चाहना, जिस चाहना में संसार की सब चाहना मिट जाए, जीने की चाहना तक मिट जाए, एक तत्व की चाहना हो जाए, बहुत हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो साधना में चाहना मुख्य है और सिद्धि में सिद्धि तत्व की मुख्यता है। इसमें गहरे उतर कोई पूछो तो पूछो, परंतु पूरा समझ रहे पर पूछना, नहीं तो उठ पड़ा नहीं, ठीक समझ करके वो एक तो जाएगी, एक विलक्षण तो जाएगी। अरे वो सबकी है, वो किस में है, ये मैं हूं उस हूं में है। हूं कब होता है कि मैं होने से हूं होता है, मैं नहीं तो हूं नहीं है, वो है होगा, है है है है, है, है, है, है, है, है, है। ये प्रत्यक्ष बात है, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, चार हुए। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, सब है हुआ, और मैं होते ही हूँ हो गया। वो मैं के कारण हूँ हुआ है, तो मैं भी है, तू भी है, यह भी है, वह भी है, वो है, एक हो जाएगा, उस है में एक हो जाएंगे। जैसे मैं सुहूं हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान भक्ति द्वैत अद्वैत ये अलग अलग हो जाएंगे, और ये हूं बना मिटे है बना हुआ पूर्णता हो जाएगी। ये बात तात्विक बात असली, वो सुगमता से वासुदेव सर्वमिक्स हो जाएगा, सब परमात्मा है, परमात्मा है। जैसे विसृज स्वयमानान स्वान दुष्म बीड़न से दे परमे दंड बुद्ध भूमो आश्व चांडाल गो खरम, कुत्ता हो, गधा हो, गाय हो, दंड बुद्ध कर सबको दंड करते करते सत्य सत्य ये भाव एक परमात्मा ही है पहुंच जाएंगे। शुरू कर दिया परमात्मा, परमात्मा ही उस पर जाए। ऐसे बोध है, बोध सब ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान के मार्ग में, ये भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में क्या होगा, जैसे किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो दादा बाबा ही उसके कहे कि मेरा पोता पैदा हुआ, और कहते तो बाहर गया नहीं, आपका पुत्र मर गया, पुत्र मर गया और पोता पैदा हो गया, दोनों बात हुई ना, दोनों भिन्न भिन्न है ना, एक के नफा हो गया, एक के नुकसान हो गया, एक के आदर हो गया, एक के निरादर हो गया, एक की प्रशंसा हो गई, एक की निंदा हो गई, ध्यान देना अलग अलग है ना, पैदा होना और मरना अलग अलग है, परंतु पैदा होने का ज्ञान और मरने का ज्ञान उसी भेद गया है, नफे का ज्ञान और नुकसान का ज्ञान, आदर का ज्ञान और निरादर का ज्ञान, प्रशंसा का ज्ञान और निंदा का ज्ञान, वो ज्ञान में क्या फर्क है, ठीक है ना। मानो नफे का भी ज्ञान है, नुकसान का भी ज्ञान है, ज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान में ये नफा और नुकसान उसमें फर्क है। आंख से हमने देखा तो लाल पीला सफेद हरा ये दिखा, तो लाल सफेद में फर्क है, आंख में क्या फर्क है, आंख में क्या फर्क हुआ, आपका विषय फर्क हुआ, इस तरह से इसमें फर्क है, पर ज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान जानना मात्र ज्ञप्ति मात्र, तो ज्ञान मात्र में आपकी स्थिति हो जाए, ये साधक क्यों हो सकता है, साधक उस ज्ञान में, तो ज्ञान मात्र है, ना मैं नुकसान है, ना मेरे नफा है, ना कोई बेटा मरा है, ना पुत्र जन्मा है, ना नफा है, ना नुकसान है, ना आदर है, ना निरादर है, ना स्तुति है, ना प्रशंसा है, ये तो ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र में आप नजीक पहुंच गए अपने में, और जहां नफा नुकसान आदर निरादर में बैठे हो, तहां तो अपने स्वरूप से बहुत दूर हो आप, नफा नुकसान में बैठे ना, आदर में निरादर में बैठे, स्तुति प्रशंसा में बैठे, इसमें न हो करके ज्ञान हो गया, ये तो सीधी बात है, बहुत सुगम बात है, आप देखो तो बहुत सरल बात है। लाल पीला सफेद हरा मूंगा पीला दिखता है ना, ये दिखता है, मन आंख हरी पाली पीली लाल सफेद है क्या, आंख लफेद सफेद है क्या, आंख आंख तो एक ही है, जो सफेदी दिखती है उसी से हरी दिखती है, उसी से लाल दिखता है, तो इनमें फर्क दिख रहे हैं, आंख में फर्क है, ऐसे ज्ञान में फर्क नहीं है, एक ज्ञान सब ज्ञान, तो ज्ञान है यही है, ज्ञानी नहीं वो ज्ञान में ज्ञान ले जाए, ज्ञानी रहेगा तब तक अहम रहेगा, अरे अहम नहीं हो तो ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञान मात्र होगा, ज्ञान मात्र होते संसार से उठ जाएगा, और इन चीजों को साथ में पकड़ेगा तो प्रतीति को पकड़ता है, भाव को नहीं पकड़ता, बोध को नहीं पकड़ता, बोध होता है ज्ञान मार्ग में, भाव होता है भक्ति मार्ग में, भाव कह सकते उनको भी, ये बात एकदम प्रतिर्वादम साफ तो प्रतीति शरीर आपका और है, भाव शरीर और है। लोकों में प्रतीति शरीर और भाव क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाव, ऐसे स्त्री पुरुष भाव है पर इनमें प्रतीति भी है। पर प्रतीति की गौणता हो और भाव की मुख्यता हो तो मनुष्य मात्र है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे शूद्र हो, मनुष्य है। और मनुष्य में परमात्मा का अंश है, इसमें जाते कोई भेद नहीं होगा। इस गीता दर्पण में बताया, गीता ने परमात्मा को स्त्रीलिंग नपुंसलिंग स्त्रीलिंग नपुंसलिंग तीन लिंग बताया, प्रकृति को पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसलिंग और जीव को भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसलिंग। कहने का मतलब कि स्त्री पुरुष नपुंसलिंग नहीं है, ये ऊपर चौड़े में है, ऊपर ऊपर स्थूल शरीर में है, भीतर में नहीं है। भीतर में है पर क्या फर्क है, स्त्री है पुरुष है नपुंसक है बूढ़ा है जवान है बालक है, ऐ भेद है में क्या भेद है में, बूढ़ा है जवान है बालक है तो बूढ़े जवान बालक में भेद है, पर है में क्या भेद हुआ। ऐसे ज्ञान अलग अलग है, नफा नुकसान वाला, पर ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ऐसी एक विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। अपने देश में बहुत विलक्षण चीज है ये, लोगों को तो ये जन्म मरने जन्म के मरने के बाद भी आत्मा है ऐसा लोग कोई मान लेते हो बड़ा ये बहुत जानकार जानकार हमारे सौ से जानते कि मरने पर भी परलोक में दुख होगा। भाई बालकपन की बात मैंने याद है, झाड़ू बारी झाड़ू अमर कहते बारी बांगरी बांगरो झाड़ू और क्या भाई बारी और क्या नाम गया होता भाई, तो बारी है ना तिनका होगा इकट्ठे की बारी होगी बारी। अब बारी दी डेली एक बछड़ी के राम राम राम राम राम, ये जितना तनका है इतनी लाठी तेरे लगेगी। तो मरने के बाद रहेगा ना, ये हमारे छोरों को गाने छोटी अवस्था में याद है कोई मर जाए बारी नहीं मारने कदी बारी मारती उतनी लकड़ियां मार लेता लगेगी, लकड़ी मारती एक लकड़ी लगेगी या बारी मारती इतनी लकड़ियां लगेगी छोटी अवस्था में। ये भूल गई माइया जानती है, अरे रास्ते पर टट्टी फिर गया ढूंढ दुखड़िया हो जाएगा दुखड़िया थे डरते हुए दुखड़िया हो जाएगा तो डर डाबर पैर डरता टट्टी नहीं फिरता आज जाए टट्टी फिर गया कोई बात भाई। ये बात इतनी सरल थी हमारे परलोक की बात सीधी सरल थी बिल्कुल। तो ऐसा करता है ना अगले भाव में ऐसा होगा सिरने में हाथ उगजे इधर और सिरने में हुआ तो उगजे कितनी तत्व की बात बड़ी सीधी सरल ग्रामीण लोग जाने अपने आप। ये भारत की विशेषता है और देशों में नहीं है। ये अंग्रेज यार मैंने पूछा क्या देखा कि अगाड़ी जो चीज है ये आस्तिक चीज भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में बहुत मामूली। अब इसको नाश करने के लिए जैसे कोई कुल्हाड़ देर पीछे डाग ले पीछे पर जो पड़ी है सरकार इनको नष्ट कर देती शक्ति नष्ट, पर जब नष्ट होगी ऋषि मुनियों की ऐसी विलक्षण है नष्ट नहीं होगी वही नष्ट हो जाएगी नष्ट करने वाले राम नाम सब बोल जाएगी। ऐसी चीज है अपनी ये कितनी विलक्षण चीज है बताओ, ऐसी बारीक कितनी ठोस कितनी। साधारण आदमी है भाई कर्मारा फल है, मर गया तो कर्मारा फल है, ये मर गया तो भाई ज्ञान कहाँ है सपना है तो अब कर्मों का फल ये कर्म हो गया सपना है ज्ञान हो गया। और भक्ति भगवान करे जो भाई राम जी सिंह दे तुझे शरणा है मर गया राम जी की मर्जी हाँ भक्ति भक्ति ज्ञान है भक्ति तो ग्रामीण माताओं में बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं कुछ जानते नहीं तीनों मत किसी शो को जाओ भाई रो रो मत भाई कर्मों का फल है बड़ा कर्माए न भगवान ही मर्जी भगवान करे जो वो है मर गए नहीं कर्म और फल वो कर्म हो गया अरे भगवान ही मर्जी भक्ति हो गई अरे सुपना है संसार तो कुछ नहीं कल था आज नहीं देख लो उस नहीं ज्ञान कितना सस्ता है, विलक्षण है, अपनी संस्कृति विलक्षण बहुत है, पर इस तरफ ध्यान ही नहीं। एक एक बात विलक्षण देखे मैंने, इसका व्याकरण देखे तो विलक्षण, इसके अक्षरों को देखो तो विलक्षण, इसका भोजन देखो तो विलक्षण, इसकी राग रागनी देखो तो विलक्षण, इसका अक्षरों को देखो तो विलक्षण, इसके छंदों को देखो तो विलक्षण, इसकी महाराज विद्या देखो तो विलक्षण विद्या, कोई हरेक विषय में जो बड़ा गहरा रहस्य, बड़ा गहरा बोध ही हो जाए, इसको जाने तो ये सब संत बोध हो जाए सीधा सीधा, इतनी अपनी संस्कृति गहरी। अक्षरों जान पत्र तो अक्षरों की व्याकरण के अक्षरों की, अक्षरों में विलक्षणता, कोई वर्णमाला में ये बात नहीं है जो अपनी वर्णमाला में है, स्थूल बात है अक्षर की स्थूल बात, और उसमें गहरे गहरे ब्रह्म ज्ञान तक व्याकरण है, व्याकरण से ब्रह्म ज्ञान हो गया, इतनी गहरी बात है। भोजन के विज्ञान से कल्याण हो जाए, गाने के कल्याण हो जाए, अच्छा रागणी 36 रागणी 6 राग मुख्य, बजाय में बाजे में क्या है, खाल का एक फूंक का बाजा होता है, एक खाल का एक बाज का बाजा होता है, एक फूंक का होता है, फूंक और खाल और तीजा तार, तीन है, एक करता है 3.5 बजा है सगा, 3.5 बाद में सब आ जाएगा, ये पेटी फूंक बाद में आ जाएगी, सतार सतार तब तुम्हूर अधिक तार के बाद में आ जाएगा, और जो अलग पखा बजर तबलार ढोल सब खाल के बाद में आ जाएगा, और करताल आधे बाजे भी आ जाएगी, ऐसी डागड़ी हो जाएगी, सर की विश्व पद निशा 7 सर हो गया, ऐसे लगुर गुरु ये हो गया, ऐसे छंद हो गया सभी, इतनी विचित्र बात है, ऐसे ज्ञान की बात बताइए आपको, ऐसी स्थूल बात बताओ, ऐसे वर्णमाला की बात बताओ, वर्णमाला है ना, क ख ग घ ट ट ज ञ ट ट ड ण ट ट ध न प भ भ म, ये 25 हुए, अब 11 ल व ष स ह 8 ही हुए, 25 8 33 अक्षर हुए, इन अक्षरों में कितनी विचित्रता पड़ी है आप देखो तो पता लगे, जैसे पढ़ते हो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ भ भ म, अब इसमें एक पहले कचट थप गज डब घज डब गायण नम, कितनी विलक्षणता है इसमें, फिर विलक्षणता, अब पहला 3-5 एक जाति का है, दूसरा चौथा एक जाति का है, क ख ग, अब क और ग और ख और घ, मानो पहला 3-5 एक जाति का, दूसरा चौथा एक जाति का, पहला और 3-5 अल्प प्राण, दूसरा चौथा है महाप्राण, क्या पता आप बताओ, क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क क, महाप्राण है, प्राण बहुत खर्च होता है इसमें, ये महाप्राण है, ग ग ग ग ग के बोल दो, पर ग ग ग ग ग के कट हो जाए, कितनी विलक्षणता है अक्षर, ये महाप्राण है, इन वर्णमाला में विलक्षण बहुत विचित्रता है, ये सूल सूल बात बताइए आपको, ये व्याकरण की बात है, अब किस व्याकरण में बोला, अंग्रेजी व्याकरण में है, उर्दू व्याकरण में है, किसी व्याकरण में, कोई व्याकरण में ऐसी वर्णमाला नहीं है, कोई देश में ऐसी वर्णमाला नहीं है, एक एक बात विलक्षण है हमारी संस्कृति की, बड़ी अलौकिक है, विचित्र है, आज उसको ठीक रहा है, ये वर्णमाला मिटा दो, हरेक साथ ब्याह करो, हरेक साथ खाओ, हरे साथ कुत्ते ही खाओ, क्या विलक्षणता हो गई, इसमें अलौकिक क्या हो गई, इन बातों को जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, विचार ही नहीं, क्या क्या खास बात बताओ, क्या कहते हैं? भाई विद्यालय तो मैंने बनाया नहीं है, हमारे पास पढ़ते हैं, हमारे पास विद्यार्थी है छोटे छोटे, ये भी पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हुए। आपसे पूछा भाई महाराज, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया क्या मेरा? तुम पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो भाई, अब बड़ा विद्यालय तो हम कहाँ से खोले, पैसा काम है, हम अब जैसे हैं हमारे पास पढ़ने वाले हैं। बोले भाई गीता पढ़ाते है ना, गीता पढ़ने का समय है, गीता गोष्ठी होती है इनकी, क्या बजे होती है भाई? एक बजे गीता गोष्ठी होती है हमारी, तो गीता हम पढ़ाते, गीता यहाँ यहाँ गीता गोष्ठी 1 बजे होती है। मैं कौन बहुत बढ़िया बात है, अब बीते भाई ये बतावे, आप थोड़ी व्याकरण पढ़ो, संस्कृत व्याकरण पढ़ो, विलक्षण वाली भी हरेक बात में बहुत विलक्षणता है हमारे यहाँ, भक्ति ज्ञान किसी बात विलक्षण ही है, अलौकिकता है, विचित्र विचित्रता। यहाँ हमारे जाने के बाद यहाँ गीता जयंती का उत्सव हुआ था, ऐसा मैंने सुना है, तो उसमें भी गीता जयंती अच्छी हुई, परंतु गीता जयंती के दिन ही हमारे ये अपने विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थियों के आया थे, उन्होंने भी बुलाया नहीं, वे बताते तो आप विलक्षण बता देते आपको, तो ये बहुत विलक्षणता है बात बात में, विचित्रता है, इसको ठुकराया जाता है, नष्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है कि नाश हो जाए, ये मृत भाषा है क्या अंग्रेजी संस्कृत मृत भाषा, इसमें बताओ सब देश की भाषा बन सकती है संस्कृत से, इतनी संस्कृत है, ये सबकी माँ है हिंदी भाषा, और बड़ी सुगमता से बातें समझ में आ जाती है, एक एक रूप देखा था जो बहुत अभी सुनाओ तो आप चकित हो जाओ, ऐसे जैसे वर्ण वाले बात सुनाई ना तो कितनी विचित्रता है, कथा टताप खा टप गज डब गज डब गो यो कांच अब यू है, जगह में स्थान है उसमें प्रयत्न है, स्थान है ये प्रयत्न भेद है, कक के तो प्रयत्न है स्थान है, और कचर तब ये प्रयत्न है, स्थान और प्रयत्न उनका अलग अलग है, स्थान है ये प्रयत्न है, अब इसको कैसे समझा दे, अकोप नाम कंठ है, ईश्वर नाम तालू रिटो नाम गुड़ता ईश्वर नाम कंठ, सिद्धों भरना पढ़ाते थे पहले, कखड़ा थे सिद्धो भरना स्वामन आया तथा दो चतुर्थ सुना, उसमें संस्कृत भरा हुआ, सिद्धा भरना सब भर सिद्ध है नित्य है, स्वाम नायक चतुर्दश दासा चतुर्दो चतुर्दश स्वरा आदि में चौदेश्वर है, दुधो वर्णा दो दो वर्ण पूर्वो रसवा पारो दुर्गा मन पूर्व तो रसवे आ ई ऊ पूर्वो रसव पारो पूर्वो रसवा पारो दुर्गा संस्कृत है वो, अब प्रश्न हो गया, ये सब पढ़ाते थे, आजकल पढ़ा यही नहीं, उसका जानते ही नहीं, आजकल पढ़े जानते नहीं है, पुराने जमाने में हम सीखे हुए हैं, आप लोग बूढ़े हम सीखे हुए होगा, सिद्धो सिखाते सिद्धो वर्णा ककोर बारगड़ी सिद्धो परम्या परम्या परम्या प्रणम्य परमात्मा प्रणम्य है परमा परमा शिव परमा, ये हमारे सीधी सादी भाषा, अरे पढ़ने के लिए क्या एक तख्ता पाटिया ऊपर खड़िया मिट्टी बोध पानी डाल गई हो ऊपर ईट घस दी घोसले का लिख दिया अपना 3-4 पीढ़ियां पढ़ गई पटरिया वही एक पटरी में आज पढ़ाई में कितना खर्चा कितना उन्नति हुई है महान पतन हुआ है अपने आवश्यकता जी जरूरत नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं कितनी स्वतंत्रता तो हमारी संस्कृति बहुत विलक्षण है, पर किसको देखे जो पता लगे, छोटी छोटी बातों में देखो तो विलक्षण था विचित्र था, और बड़ी गहरी बड़ी गहरी बड़ी गहरी, इतना गहरा संस्कृत साहित्य जैसा गहरा साहित्य किसी भाषा में नहीं है। ये मैंने सुना है, आप लोग जानकार देख लो, और भाषाओं में मेरे को ज्ञान नहीं है, हिंदी का संस्कृत का साधारण ज्ञान है, जिसमें कितनी विलक्षणता है। ऐसे ही कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, दिल का उद्धार हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बात है। कितनी इसमें बारीकी भरी हुई है, कितना शास्त्र है, बताओ, वेदांत है, सांख्य है, न्याय है, योग है, विशेषक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, आस्तिक है, ना कितना भरा हुआ है। प्रत्यक्ष बातें विलक्षण विलक्षण बड़ी शांति देने वाला, अलसर मिट जाए, दुख मिट जाए, दूसरे कितने से दुख नहीं मिटेगा। आप कितनी भाषा सीख लो, कई देशों के वर्णमाला सीख लो, कई देशों भाषा सीख लो, सीख लिया इतना बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। अरे इसमें महाराज शांति मिल जाए, हलचल मिट जाए, दुख मिट जाए, प्रत्यक्ष बात है। कितना विलक्षण है बताओ, ख्याल होता है आदमी को, होश आता है, वो कितनी विलक्षण बात है। फर्क पड़ता है जीवन में, अशांति दुख संताप मिट जाता है। अब सुख के लिए कितना उद्योग करते हैं, इसके लिए बनाए पान परागर, ये पेप्सी सब शुक्र वास्ते बनाए ने, महान दुख महान पतन, अंडा खाओ मछली खाओ जल्दी मरो, मरने का उपाय बढ़िया, जल्दी जल्दी मरोगे, बस ऊपर ऑपरेशन करो, ये करो ये करो, कितना सत्यानाश कर रहे हैं, कितना नाश कर रहे हैं। यार सुने कौन, मेरे तो कोई सुनता नहीं, स्वामी समझते नहीं, अब बड़ी समझी बात कौन सुने बताओ। एक सज्जन वो कौल साहब कहते थे कि आप ये परिवार न्यूज मत बोलो, आप बोलोगे तो आप बात सुनेगा ही नहीं, कि स्वामी समझते ही नहीं, आपकी दूसरी बातें सुनेंगे नहीं, इस वजह परिवार न्यूज मत बोल जरा। अब कहूंगा मेरे क्यों प्रत्यक्ष में तुम्हारी हानि हो रही है, जीवन की हानि हो रही है, वंश की हानि हो रही है, संस्कृति की हानि हो रही है। 1925 को शाम सोए हमारे सिंत हमारे गुरुद्वारे, मैंने बातें कही थी, तो गृहस्थी नहीं बातें, साधु क्यों कहो, वो गृहस्थी रहेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगा, मरना तो बंद किया नहीं, जन्म बंद कर दिया, अब मरे नहीं तो और क्या होगा, कोई मेरे को समझाओ। आप हम तो एक हमारे एक तो 1000 का 500 तो गया पहले, अब उसे दूसरी के बारे में 250 रुपए हो गया खत्म। कारखाना मिटा दो कि मजदूर क्या करेगा, वो ये गाय जो 50 लाख मर जाए एक में तो कितना जन्म तो नहीं, पस मजदूर क्या करेगा, खेला क्या करेगा, लोहा पड़िया रहेगा, मर के भूखा मरता आदमी मिलेगा, कैसा काम शुरू कर, इतना ही समझते नहीं, मेरे को आश्चर्य आता है। हमारे बाजरी का दाना एक में 100 सवा कहते हैं, एक आदमी का 300 सिट्टी 300 निकलती है, 300 वो नहीं, एक सिट्टी निकले, ये बाज बो, हम कहते हैं बीज बो, वो मत बो, वो हमारा आश्चर्य आता है, क्या सरकार कर रही है। एक दाने के एक बीज में 100 सवा 100 सिट्टी, वो एक दाना में एक सिट्टी लंबी ये थी, कमान फली इतनी लंबी विदेशी आई में, संसार समझता नहीं, ठेका लेकर समझगा, सब देखो ये धान बो, वो नहीं घर का धान मत बो, बीज ही नष्ट हो जाए, गायों का तो बीज नष्ट हो जाए गाय का, तब तो मूल में बीज भी नहीं रहने देना, सब खत्म करना, अरे उन्नति मानते हैं, क्या करें बताओ, ये दशा है। तो ऊंचे से ऊंची बात आप ज्ञान की बताए, नीचे से नीचे वर्णमाला की बताए, नीचे से नीचे जन्म मरण की बात पूरी बात नहीं, आश्चर्य था, हम बड़े सर जाता इस तरह जो है मोटो पिंड प्राण यार अनगल की नाता ही भजे बिन तोटो, इस तरह जो है मोटो पिंड प्राण अरु अनजल की ना जिसमें ताही भजे बिन तोटो, इस रज है मोटो ग्रामीण भाषा में ऐसी ऐसी बातें संतों ने कही है, कैसी सीधी बात है। पिंड प्राण मंडल की न ताई बजन तोटो नाश करने में लगा हृदय, नाश करने में उन्नति हो रही है, उन्नति हो रही है, कैसे हो रही है उन्नति। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।